my night. In the brightness of my day. So if you're going to the No Country Fair, when the wind hits heavy down the Borden line, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Jeszcze raz Bob Dylan. Zasięgają po niego artyści także i polscy z wielką ochotą. To jest utwór North Country Fair, otwierający płytę, na której można znaleźć 7 tylko kompozycji. To są w większości klasyki, właśnie Dylan, Lee Hooker, no i także jeden utwór autorski. Bo to zespół Smooth Gentlemen, tak się nazywają, Smooth Gentlemen, duet. Maciej Sobczak, gitara śpiew i Bartek Szopiński, fortepian, organy Hammonda. Na czas promocji tej płyty, która trwa niespełna 26 minut, wybrali właśnie ten utwór. Over Drunk Love. Smooth Gentlemen. Drunk love, just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like it drunker once glass, a chai once love, between a first and next glass. You are the one, I don't need to explain, that I want you like get drunk here once glass, oh chai one's low, between the first and next. Just a little bit crazy, and from time to time only, won't you like a drunker one's glass, a chai one's love, between the first and the next. Don't take her for granted. She's having hard time. Don't misunderstand her. Don't play with her mind. Treat her so gently. It will pay you in time. You got to know she's a sensitive kind. Tell her you love her each and every night. And then you discover she will treat you right. If you believe, I know you will find there ain't nothing like. She's a sensitive kind. Don't take her for granted. She's having a hard time. Don't misunderstand her. Don't play with her mind. Treat her so gently. It will pay you in time. There ain't nothing like. Sensitive Kind, J.J. Cale'a i wcześniej Overdrunk Love. Tu muzyka Maciej Sobczak i Robert Fraska. Słowa Maciej Sobczak to płyta zespołu, który nazywa się Smooth Gentleman. Epka, taka epka właśnie. 7 utworów, 25 minut z sekundami muzyki na tej płycie się pomieściło. Czyli połączone siły zespołu Hot Water i zespołu Boogie Boys. Tak to właśnie brzmi. Myślę, że to płyta, która będzie wracała w naszych spotkaniach trójkowych z wtorku na środę w programie Teraz Polskie i w audycji Mało Obiektywnie, ale nie w tej najbliższej. Bo ta najbliższa, to przypomnę, specjalne nasze wydanie festiwalowe prosto z 54. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Thank you. Zespół Queen Dependence z płyty Circumstances, czyli okoliczności. Road to the Promised Land to jest kompozycja pianisty Michała Salamona. No i także sięgnęli po klasykę polskiego jazzu Listen to the Wind Zbigniewa Namysłowskiego. Zagrają na koncercie 26 kwietnia, to jest czwartek, pierwszy dzień tegorocznej edycji festiwalu we Wrocławiu, festiwalu Jazz na Todrą, o 23 w sali kameralnej, czyli tej mniejszej sali Impartu. Przypomnę, Krzysztof Matejski, saksofony flet, Dominik Borek, trąbka flygelhorn, Michał Salamon, fortepian, Miłosz Skwirut na kontrabasie i Paweł Nowak na perkusji, to skład kwintetu Queen Dependence. Zaglądamy do muzycznego kalendarza 26 kwietnia. To ważna data, nie tylko ze względu na początek festiwalu Jazz na Todrą. 35. rocznica śmierci Bronisława Kapera i muzyka z płyty Pawła Kaczmarczyka, jego Audio Feeling Trio i także Mr. Crime. Tutaj na tym albumie Vars and Kaper Deconstruction. 26 kwietnia to także ważne muzyczne urodziny. Nazywa się Notni Papier. Aby się powtarzali za mną. O, o, o, o. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Jeszcze nie koniec, teraz śpiewamy dalej. Proszę wziąć serio moją prośbę, bardzo proszę. Każdy śpiewa swoją prywatnie ulubioną piosenkę. 3, 4. Nie widziałam cię już 7 miesięcy.

Punktualnie czwarta. Piotr Łoda.